राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2060 दिनांक 27 अप्रैल 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता, ये आधा श्लोक है, 16 अक्षर है। असतः भाव न विद्यते, असत वस्तु के सत्ता नहीं है, भाव को और सत्ता को एक बात है। असतः भाव न विद्यते, असत की सत्ता नहीं है। ये जितनी भी दिख रहा है समझ में आ रहा है, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, ये मोह मूल परमार्थ नाही, ये सत्ता नहीं है। क्योंकि ऐसा भी जितने शरीर में बैठे हैं, आज से 100 वर्ष पहले ये नहीं थे, 100 वर्ष के बाद नहीं रहेंगे, ये पक्की बात है, एकदम पक्की बात है। तो पहले अभाव था और पीछे अभाव होगा, और अब प्रत्येक क्षण अभाव हो रहा है। ये सत्ता नहीं है, रहने वाली चीज नहीं है। ये जितनी जितनी उम्र आ गई है उतने खत्म हो चुके हैं, बाबे बताना पता नहीं है। समाप्त हो जाएगी, ये सत्ता नहीं है। ना भाव विद्यते सत्ता, सत्य का अभाव नहीं होता। मानव सत्य की सत्ता रहती है, सत्य का अभाव नहीं होता, असत्य का भाव नहीं होता। तो वास्तव में इनमें जो मोह करना है, ये गलती की बात है। इसे ऊंचा उठना है मोह से, मोह में फंसना नहीं है, ये अपनी बात है। जो भाई बहन साधन में लगे हैं, उनको चाहिए ये संसार की चीजें है ये सच्ची नहीं है। निर्धन धनी हो जाए, धन निर्धन हो जाता है, बीमार हो जाता है, ठीक हो जाता है, मर जाता है, जन्म जाता है, ये आने जाने वाली है, संयोग और वियोग होने वाला है। संयोग वियोग होने वाली अपनी चीज नहीं होती, ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, ये नित्य है, ये शरीर सब नित्य है। अत्यानी शरीर आने विभो नहीं विश्वास होता, अत्यानी शरीर आने सब शरीर थे। तो अपने को पता लग गया तो इसे अपने पता बचना चाहिए। जो मकान गिरने वाला हो उनका विश्वास नहीं करते, पसा बढ़ती है तो अलग हो जाते, नजर कब गिर पड़ेगा पता नहीं। तो ये मकान गिरने वाला है, ये मकान गिरने वाला है, रहने वाला नहीं है। अपने इनसे अलग हो जाओ, वो अलग हो जाओ, वो सत्य है, वो परमात्मा का अंश है। परमात्मा के साथ हमारी एकता है, शरीर के संसार के साथ एकता है। शरीर और संसार एक है और हमारा परमात्मा एक है। तो इसमें बैठे रहेंगे तो भाई इनका भतीजा अच्छा नहीं है, रोना पड़ेगा और ये छूट जाएगा। छोटे छोटे बालक चले जाते हैं, तुम्हारा क्या भरोसा है? छोटे बालक जवान बूढ़े सब मरते, सब मरते। मौत सबके लिए खुली है, इस वास्ते बड़े सावधान हो जाओ। साधन करके जिन भाइयों ने बहनों ने नाम लिखाया है वे बड़ी तेजी से अपने नाशवान चीजों से अलग हो जाओ। आप अलग हो सकते हो, अलग होने में आप सब स्वतंत्र हो, इसमें परतंत्रता नहीं है, सब स्वतंत्र है, सब सबल है, निर्बल नहीं है। संसारी कामों में निर्बलता है, धन कमाना चाहे, लखपति होना चाहे तो नहीं हो सकता, स्वतंत्र नहीं है, पर इनमें स्वतंत्र है, इन मार्ग में बड़ा स्वतंत्र है। आप हिम्मत उतारो, इनमें स्वतंत्र है, और समर्थ हो आप, और योग्य हो और अधिकारी हो, चारों बातें सदा याद रखो, सब स्वतंत्र है, कोई पराधीन नहीं है। पराधीनता दिखती है, दिखती है पराधीनता, पराधीनता नहीं। आप परमात्मा का अंश हो, यह प्रकृति का अंश है, यह शरीर सब प्रकृति का अंश है। प्रकृति संयोग वियोग, संयोग वियोग, संयोग आरंभ और समाप्ति, आरंभ और समाप्ति होती है। इस वास्ते ये साथ मेरे लगा नहीं है, ये तो मिटने वाला ही है, ये तो मिट ही रहा है, अभी मिट रहा है, अभी प्रत्येक क्षण मिट रहा है, श्वास श्वास में मिट रहा है। जितनी उम्र आ गई इतना तो मिट गया, अब उम्र आ गई जो श्वास आ रहा है जो मिट रहा है, तेरे भरोसे मत रहो, भरोसा भगवान में करो, जिसके अंश हो मंश हो, ईश्वरांश जीव अविनाशी, चाहे भक्ति से, चाहे ज्ञान से, चाहे योग से, मर चाहे ज्ञान से ही निकल तो अलग है, और योग से भी अलग, और भक्ति से देखो तो बहुत ही बढ़िया बात है। भगवान हमारे रहने वाले हैं, यह शरीर और संसार रहने वाला नहीं है, यहाँ जंगल था, यहाँ इतने भी बड़े बड़े पेड़ हो गए, ये हमारे सामने ही बात है, बिल्कुल जंगल था, जंगली भी सुधे जंगल थे, तो हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, हरदम बदलता ही रहता है, बड़े बड़े ही बदलता है, बड़े बड़े बदल रहे हैं। तो इनका भरोसा मत रखो, अपने अपने बड़ी गलती है, बड़ी गलती, जो इनका भरोसा किया है, धन का भरोसा किया है, कुटुंब का भरोसा किया है, घर का भरोसा किया है, ये सब नाशवान चीजें हैं, इनका उपयोग करो, सेवा करो, ये सेवा करने के लिए है, दूसरों सेवा करो, सेवा का फल नित्य होगा, अरे भोगों का फल अनित्य होगा, अनित्य नहीं दंड होगा, और सेवा का फल नित्य होगा। आपके पास में धन है, संपत्ति है, वैभव है, बल है, विद्या है, योग्यता है, इसके द्वारा दुनिया का हित करो, सब दुनिया का हित हो, और बड़ा भारी हित है कि परमात्मा में लग जाए, ये सही तो जाएंगे, ये रहेगा नहीं। एकदम पक्की बात है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, ये छोड़ो। धर्मशाला में सदा कैसे जाओगे, सदा नहीं रहते, एक दिन दो दिन बस चलो, मुसाफर खाने में हरदम नहीं रहते। तो ये शरीर नहीं रहेगा, देखते देखते देखते बूढ़ा हो गए, हमारे देखते देखते सत्संग में आने वाले प्राय भाई बन गए, प्राय पुराने भाई बहुत थोड़े हैं, देखते देखते हमारे देखते देखते हमारे सामने जगह बदल गई, विश्व बड़े बदल गए, सामने लगे बड़े, इतने बड़े विश्व हो गए, तो ये तो जा रहा है, हरदम जा रहा है। गंगा जी का जल जैसे बह रहा है, हरदम बह रहा है, इसलिए यह शुभ शुभ बह रहा है। परंतु जो जानने वाला है, ये मालूम होता है कि बालपन में ऐसा करता था, जवानी में ऐसा करता था, आज ऐसा करता हूँ, तो बालक और जवानी देनो असन दे यौवन कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे शत्रु में समझदार मोहित नहीं होता। कौमारम यौवनम जरा कुमार और जवान और बूढ़ा सब हो रहे हैं, सब काले बाल के सफेद बाल हो गए सब। इस बात से भगवान में सच्चे हृदय लग जाओ और नाम लिखा है वो लिखाया है और लिखो और उसमें तेजी से लाओ तेजी से, और यूं बदलता है एकदम बदलता है एकदम। आज साधन में लग जाए तो उसको अनुभव होता है, ये प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तो पहली मेरी की अवस्था से आज की अवस्था है, खुद को अनुभव होता है। सत्संग करने से प्रकाश मिलता, प्रकाश अंधेरा दूर होता है। जैसे सूर्य उदय होते हैं प्रकाश हो जाता है, रात्रि भर जाती है। जैसे सत्संग सूर्य उदय होने पर यह अंधकार मिट जाता है। अच्छा बड़ा सुंदर अच्छा मौका है, उत्साह से अपनी अपनी तेजी से साधन करो और उसमें जो आप करना चाहो वो कर सकते हो। सब स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र है परमात्मा प्राप्ति में, धन भोग प्राप्ति में स्वतंत्र है, स्वतंत्रता नहीं है। भोगने बाद फिर आपत है, पर परमात्मा की प्राप्ति चले तो लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। कुटुंब नहीं कोई नहीं है, कोई नहीं होने पर बड़े आनंद है। कुटुंब स्थिर रहने वाला नहीं है, घर स्थिर रहने वाला नहीं, रुपया स्थिर रहने वाला नहीं, और परमात्मा नष्ट होने वाला नहीं है। सदा ही स्थिर रहते हैं और शरण हो जाओ, मौज जाएगी। प्रत्यक्ष बात है, इन बातों को सब जानते हैं, तभी इकट्ठे हुए हैं। क्यों इकट्ठे हुए? इकट्ठे होने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही है कि भगवान की प्राप्ति करना। शेठ जी को पूछा कि आप इतना सामान इकट्ठा करते हैं, इतनी चीजें इकट्ठी करते हैं, इतने मकान बनाए हैं, इधर सब रहने के लिए, ये क्या काम आएगा? क्या आते हैं लोग, आप इतना क्यों करते हैं? तो जवाब दिया शेठ जी ने कि पारमार्थिक एक बड़ा भारी लाभ है। मेरे ये विचार है कि सबको लाभ हो जाओ, सब ऐसे मस्त हो जाए, आनंद हो जाए, मौज हो जाए। मैं देखा साधुओं को, एक साधु के पास हम गए मिलने के लिए, बूढ़े थे, अब शरीर नहीं है। महाराज क्या बात है, क्या कहे हम उठा था चला को जाने, चलना तो मर जाओ मर जाओ बढ़ जाओ जा। दीजिए गिर जाओ तो चोट लग जाए, उगरे हर्ष जोर जोर से चोट लग जाए, हर्ष पर चोट लग जाए, खुशी बना रहे। नागौर की बात है, ऐसी बात है, गिर जाओ तो लग जाए तो पीड़े हो जाए, पीड़े हो जाए। तो शरीर के रहते हुए ऐसा आनंद हो जाता है जो आपत्ति में आनंद आता है, दुख में भी सुख होता है, संताप में भी चल में भी दुख आनंद होता है। एक साधु थे जो विश्व रहते विश्व, तो क्या विश्व वो चले हैं, अवसर रहा है कि बिच्छू काट जाए मेरे भीतर आनंद में फर्क पड़े तो जाओ बिच्छू ने तो देखो बिच्छू क्या करेगा बिच्छू बिछा जाए और क्या करेगा बिच्छू ऐसे को बहुत ताकत आई है बिच्छू की दुख पहुंचा सके प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी दुख पहुंचाने की शक्ति नहीं है ऐसा आनंद है हरदम आनंद में सकते हरदम मस्ती में सकते है ऐसे छोड़े बात है छोड़े एक भाई आई विधवा हो गई बड़ा दुख है पति मर जाए दुख तो गई तो अपने यहाँ के रहने वाली विधवा बाहर वाली तुम हट जा हो तुम मिट जा तू मिट जाएगा मेरे से पहले तो ये दुख मिट जाएगा धन चला जाए पति शांत हो जाए बेटा मर जाए पाप मर जाए तो दुख होता है और दुख शांत हो जाता है सत्संग में रहने मात्र से आने मात्र से बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष एकदम शुभ अनुभव की बड़ी बात है संदेह नहीं इसमें कई सत्संग में ऐसे सत्संग करने से हमारे बहुत फायदा हुआ बहुत लाभ हुआ कोई कहते पुस्तकों से बड़े लाभ पढ़ने से बड़ा उत्सव बना रहे आनंद होता तो यह प्रत्यक्ष बात है यह दुख है लोगों ने समझा है कि धन नहीं होने का दुख है धन नहीं होने का दुख है धन नहीं मेरा दुख है तो धनी आदमी शुरू होना चाहिए लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया है बार बार रुपया गए बस में शांति नहीं है और सत्संग बदल गया है कोड़ी एक पास में नहीं है खाने के लिए रोटी नहीं है भूख लगा जो गिरता खराब हो जाते हैं खाने रोटी नहीं मैं तो गई थी मौज मेरे मजी मेरे बड़े बड़े लखपति करोड़पति भी उनके पास आते हैं शांति के लिए सुख के लिए धनी आदमी भी ऐसी बात है उनमें सब स्वतंत्र है ऐसा लाभ मैं सब स्वतंत्र है धन में सब स्वतंत्र नहीं है धन की इच्छा भी हो चेष्टा भी करे फिर प्रारब्ध संयोग हो तो मिले प्रारब्ध नहीं मिलता लड़े गए धन पड़ जाते हैं और ऐसे फायदा ही फायदा होता ही है निश्चित पक्की एकदम सिद्धांत की सच्ची बात है जितना जो ज्यादा उद्योग करेगा फायदा होगा प्रत्यक्ष फायदा एकदम स्वभाव में फर्क पड़ता है स्वभाव में क्रोधी है कामी है लोभी है दोष है सब दूर होते हैं शांति रहती है आनंद रहता है मस्ती ऐसा रहता है तो सच्चे हृदय से सजनों भाइयों बहनों से सुनाए लग जाओ आप लग जाओ और जो जो शंका हो जो पूछो और शंकाओं का समाधान करके और सजने क्या करना है कैसे करना है पूछो और लगो जोर से प्रत्यक्ष पढ़े प्रत्यक्ष आओ नम आठ बार दी आठ राज विद्या राज गुह्यम पवित्र मेदमोत्तम प्रत्यक्षावधम धर्म्यम सुषुम कर्तुम अभ्यम अविनाशी है कर्तुम सुषुम करने में बहुत सुखी बात करने में कठिनता नहीं सीधी बात है अरे किसी का नुकसान नहीं व्यापार आदि में पैसा लगाते हो तो क्यों का नुकसान होता तब आपके पास होते हैं या किसी का नुकसान नहीं ऐसा आता है कहीं धन जाए कहीं पास में आ जाए तो कहीं धन जाता है तो उसी पास आता है या किसी का नुकसान किसी होता ही नहीं सबका फायदा ही फायदा है, कोई फायदा ही फायदा है। ऐसा व्यापार नहीं है, ऐसा कोई काम धंधा नहीं है जिसे फायदा ही फायदा हो, केवल फायदा ही फायदा, नुकसान है ही नहीं। कैसा देखो भगवान का नाम है, भगवान दास है, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष सत्संग करने वाले इस बात को जानते हैं। सत्संग करते हुए रुपया दो रुपया खर्च हो जाए, नष्ट हो जाए, तो मन में शांति रहती है। चारा ना आसान हो जाए तो बड़ा दुख होता है, प्रत्यक्ष बात है। वो साधु कहते थे विशुखात गया कि भीतर की शांति को भंग कर दे तो धर्म होगा तो क्या करेगा, विशु क्या करेगा, आनंद में कोई बात ही नहीं आती। तुम विद्या दुख संयोग भी हो, तुम दुख का संयोग भी नहीं होता, विशुखा से दुख तो होता है भाई, पर फिर हमारा जो आनंद है उसे फल नहीं पड़ता। शेर ने देखा बीमार थे, बातें करे करते करते घास पर बैठे थे, घास पर पड़ गए तो दिन उठ गए, देखो वो के वो बात पीछे अपनी बात हमने देखी, बात करते थे, बात करते करते देखो वैसी की वैसी बात, कोई फर्क नहीं। शरीर का पीड़ा बहुत हो रही है पर रोने की आदत नहीं है। रोने की आदत है तो आदत रोते सही नहीं जानते रोते, रोने तो मेरी आदत नहीं है, रोने का स्वभाव नहीं है। ये बात है, प्रत्यक्ष बात है। शरीर है ज्यादा तेज रहे, खुद मरे रहे, परिस्थिति बदलती रहती है, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति, एक दिन में कई तरह के दुख, कई तरह के सुख, कई तरह के आनंद, कई तरह के नुकसान, कई तरह का दबा, थोड़ी थोड़ी देर में अपने में हंसते के चाल चलो मत मेरा जगत को गुरी को बसवा दे, तो तुम्हारा नाम वचन कर जगह सुबा दे, आनंद हो जाएगा। सत्य का सत्संग करने से प्रत्यक्ष पर होता है, एकदम सीधी सच्ची बात है, एकदम पक्की बात। सत्संग करने वाला वो तो अनुभव है, ऐसे आदमी रो रहे थे तो यंत्र शरीर बांध शेठ जी, शेठ जी जब तक रहे सब ठीक, शेठ जी जबान मेरे पास रोना शुरू किया। ये तो बचकर दिल्ली में संतों की सभा थी, उसमें शेठ जी गए, शेठ जी का मैं तो एक बेशी बालक हूँ, तो एक संत बोले आप कोई हो, आपके आते ही सभा में फर्क पड़ गया, सभा में फर्क पड़ गया, आप बेशी बालक हो। नशा सभा यत्र संति वृद्धा सोलह सोलह संत महात्मा जाए समझाएगा, सब फर्क पड़ गया सभा में। तो संत लोग से बात कर रहे थे तो आपके आते ही शांति छा गई, सब हम फर्क पड़ गया, ऐसी बात है। संत लोग आते ही तो प्रत्यक्ष फल है, जो जो सत्य भगवान में मन बढ़ेगा, भगवान का चिंतन बढ़ेगा, जड़ता के मन हटेगा, तो आपको शांति, औरों को शांति, औरों को आनंद तो दूर हुआ। प्रत्यक्ष विश्वास है भाई, और सच्चे हृदय से लग जाओ। अभी जो सत्संग हो रहा है उस सत्संग में एकांत में जिन भाइयों ने बहनों ने समय लिखाया है और उसमें लग जाओ, एकदम घर पड़ता है। ऐसी बात सच्ची बात है, एकदम दुख मिट जाता, संध्या मिट जाता, जल्द मिट जाती। और समय कोई तीर्थ में आ गए हो, जैसे वैशाख चैठ महीने तपता हुआ गंगा जी मार जाए, जल पी ले, डूब ले, शांति सच्चे से लग जाओ। भगवान याद करो, भगवान नाम लो, कीर्तन करो, भक्तों का चरित्र पढ़ो, भक्तों का चरित्र, भगवान का चरित्र पढ़ो। नारायण नारायण नारायण नारायण हर्षे लगा रो भाई, तेरी बिगड़ी बात मन जाई, राम जैसे लगे रहो भाई।